Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur, 22 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, andolsun ki kocası hakkında seninle tartışan, ona bir hüküm vermen için direnen ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Çünkü Allah sizin birbirinizle konuşmanızı işitir. Muhakkak ki Allah semi'dir, basîrdir. Her şeyi ve herkesi işiten, gizli ve açık her şeyi görendir. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما İçinizden kadınlarına zihar yapanlar, vücudunu annesinin vücudu gibi kendisine haram kılanlar bilmelidir ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerine doğuran kadınlardır. Gerçekten onlar çok edepsizce boş ve yalan bir söz söylüyorlar. Fakat Allah muhakkak ki afuvdur, gafurdur. Affı sonsuz ve sınırsız olan ve her türlü günahı mağfiret edendir. اَلَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ اِنْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ Kadınlarına zihar yapıp da sonra söylediklerinden dönenlerin, eşleriyle temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. İşte size bununla nasihat edilmektedir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. وَالَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَانِ ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير Fakat kim buna imkan bulamazsa eşiyle temas etmeden önce ard arda iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen kişi 60 fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne iman etmeniz içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu hükümleri inkar eden kâfirler içinse elem verici, iç yakan bir azap vardır. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب Muhakkak ki Allah'a ve Resulüne karşı gelerek koydukları sınırları çiğneyenler, kendilerinden öncekilerin alçaltılıp perişan edildiği gibi alçaltılıp perişan edileceklerdir. Çünkü biz apaçık ayetler indirmişizdir. Kâfirler için ahiret günü aşağılayıcı bir azap vardır. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah o yaptıklarını bir bir saymış, onlarsa bunları unutmuşlardır. Zira Allah Şehid ismiyle her şeye en ince ayrıntısına kadar şahittir. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ Göklerde olanları da, yerde olanları da Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Bundan daha az veya daha çok olsunlar ve her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka o onlarla beraberdir. Sonra da onlara kıyamet günü yaptıklarını bir bir haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ولا Resulüm, gizli konuşmaktan men edildikten sonra o kendisinden yasaklandıkları şeye dönenleri görmedin mi? Onlar yine günah, düşmanlık ve Resul'e isyan hususunda gizli gizli konuşuyorlar. Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı bir şekilde selamlıyorlar. Kendi içlerinden de bu söylediğimizden dolayı Allah'ın bize azap etmesi gerekmez miydi? Diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. O ne kötü varılacak yerdir. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Ey iman ettiğini iddia edenler! Siz aranızda gizli konuşacağınız zaman günah, düşmanlık ve Resul'e isyan hususunda gizli gizli konuşmayın. Fakat konuşacaksanız, iyilik ve takva hakkında sessizce konuşun. Ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Ya eyyühellezine amenun تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Günah, düşmanlık ve Resul'e isyan hususundaki gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu, iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar veremez. O halde müminler ancak Allah'a güvenip tevekkül etsinler. بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي İman ettiğini iddia edenler, size meclislerde yer açın denildiği zaman yer açın ve Allah yolunda kazanmak isteyenlere imkan verin ki Allah da size kendi yolunda kazanma imkanı verip yer açsın. Bir de size kalkın ve Allah yolunda bir şeyler yapın denildiği vakit kalkın ki Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Ya eyyühellezine amenu izâ qîle lekum tefessahû fil mecâlisi fefessahû يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Ey iman ettiğini iddia edenler! Resul'le gizli olarak konuşacağınız zaman, bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız, bilin ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ya eyyühellezine amenu إذا ناجيتم نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Resul'le gizli bir şey konuşmanızdan önce sadakalar vermeniz size bildirildiği için bu emirden çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Öyleyse Allah'a samimi olarak yönelip tövbe edin. Zira Allah size yönelerek tövbenizi kabul etti. Şu halde namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın, zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyin ve içinizde bulunan Resul'e itaat edin. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Resulüm, Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost ve müttefik edinen o münafıkları görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardandır. Onlar bir de bile bile yalan yere yemin ediyorlar. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ Allah onlar için cehennemde şiddetli bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Resulüm, onlar senin Allah'ın Resulü olduğuna dair yeminlerini kendilerine bir kalkan yaptılar da insanları Allah yolundan alıkoydular. Bu yüzden onlara ahiret günü aşağılayıcı bir azap vardır. İttehazû eymânehum cünneten fesaddû سبيل الله فلهم عذاب مهين. O gün onların malları da evlatları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا O gün Allah o münafıkların hepsini diriltecek, onlar da dünyada size mümin olduklarına dair yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve kendilerinin hakikat namına bir şey üzerinde olduklarını sanacaklardır. Dikkat edin, şüphesiz onlar yalancıların ta kendileridir. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Şeytan onlar üzerinde üstünlük sağlayıp kendilerine Allah'ı zikretmeyi unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarları, dost ve yoldaşlarıdır. Dikkat edin, şeytanın taraftarları hüsrana uğrayanların ta kendileridir. İstahuza aleyhimüşşeytanu feensâhum zikrallâh. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Muhakkak ki Allah'a ve Resulüne karşı gelenler var ya, işte onlar en zelil ve aşağılık kimseler arasındadırlar. İnnellezîne yuhaddûnallâhe ve Resûlehu ulâike fil Allah levh-i mahfuzda ben ve Resullerim mutlaka galip geleceğiz diye yazmıştır. Çünkü Allah kavidir, azizdir. Güçlü, kuvvetli, kudretlidir ve bütün şerefin, kudretin kendisine ait olduğu tek zattır. كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي İnnallâhe kaviyyun azîz. Resûlüm, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun babaları veya oğulları yahut kardeşleri ya da aşiretleri ve akrabaları bile olsalar, Allah'a ve Resulüne karşı gelenlere sevgi beslediklerini asla göremez, onları o halde bulamazsın. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve kendinden bir ruh ile onları desteklemiştir. Ayrıca onları ahiret günü içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Dikkat edin! Her iki dünyada da asıl felaha, kurtuluş ve saadete erenler sadece Allah'ın taraftarlarıdır. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَلَوْ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuştur, 18 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. بسم الله الرحمن الرحيم. Ey iman ettiğini iddia edenler! Kendi arzu ve düşüncelerinize uyarak Allah'ın Resulü'nün önüne geçmeyin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Çünkü Allah Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Ya eyyühellezîne âmenû lâ tuqaddimû beyne yedeyillâhi ve rasûlihî vettekullâh. Ey iman ettiğini iddia edenler! Seslerinizi ve fikirlerinizi Nebi'nin sesinin üstüne çıkarmayın. Ve sözü birbirinizle bağıra çağıra konuştuğunuz gibi ona yüksek sesle söylemeyin. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider. Ya eyyühellezîne âmenû lâ terfa'û asvâtekum fevka sâutin nebî ve lâ tecehû lehû ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Allah'ın Resulü'nün huzurunda fikir beyan etmeyip seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takvayla imtihan ettiği, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışan kimselerdir. Onlar için Rableri katında geniş bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnnellezîne yehub أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Resulüm, sana evinin odalarının ardından bağırarak seslenenler var ya, onların çoğu akıllarını kullanmayan kimselerdir. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Eğer onlar, sen kendilerinin yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Bununla beraber Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَلَوْ أَنَّهُ تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. Ey iman ettiğini iddia edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu iyice araştırın. Yoksa cahillikle bir topluluğa sataşıp iftira edersiniz de, sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Ya eyyühellezine amenu in ca'akum fâsikun binebe'in fetebeyyenu فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hem bilin ki şüphesiz içinizde Allah'ın Resulü vardır. Şayet o birçok işte size uysaydı, gerçekten türlü zahmet ve meşakkatler çekerdiniz. Fakat Allah size yaratılıştaki fıtratınız gereği imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde süsledi. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin gösterdi. İşte Allah'ın Resulüne itaat ederek rüştüne erip kamil insan olanlar bunlardır. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Fadlen min Allahi ve ni'meh. Wallahu alimun hakim. ''Ey Ey müminler! Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Şayet onlardan biri aralarında hüküm verildikten sonra yine ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer onlar Allah'ın buyruğuna dönerse, artık onların arasını adaletle düzeltin ve adil olun. Çünkü Allah adil olanları sever. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا المقسطين. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ki rahmete eresiniz. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Ey iman ettiğini iddia edenler! Sizden bir topluluk başka bir topluluğu alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendinizi de önceden yaptıklarınızdan dolayı kınamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Artık kim bunlardan vazgeçerek tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ya Thank you. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ey iman ettiğini iddia edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bazısı yani kötü zan günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve günahlarını araştırıp casusluk yapmayın. Birbirinizin gıybetini de yapmayın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bundan tiksindiniz değil mi? O halde Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Muhakkak ki Allah tevvaptır, rahimdir. Tövbeleri, kendisine dönenlerin dönüşünü kabul eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ya eyyühellezine amenu ctenibu kesiran minavvanni inne ba'dan ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ey insanlar! Şüphesiz ki biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinize karşı soy ve renginizle övünesiniz diye değil, bilakis birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık ki Allah'ın kudretine şahit olasınız. Muhakkak ki Allah katında ikrama en nail olanınız, ona karşı en çok takva sahibi olanınız, yani kulluk sorumluluğunu bilip en çok yerine getirmeye çalışanınızdır. Muhakkak ki Allah alimdir, habirdir. Her şeyi, herkesi bilen ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. Ya أكرمكم عند الله أتقاكم إن Resulüm, sana biat etmek için gelen Bedevi Araplardan bir topluluk, biz iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz fakat biz Allah ve Resulüne teslim olarak Müslüman olduk deyin. Çünkü iman sizin kalplerinize henüz dahil olmadı. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez ve buna karşılık size iman verir. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler, Allah'ı ve Resulünü canlarından çok severler, böyle bir imandan sonra asla şüpheye düşmezler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. İşte onlar Rablerine abd olacaklarına dair verdikleri söze sadık olanlardır. Resulüm, o iman ettiklerini iddia edenlere de ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Sadece inandık demekle mümin olacağınızı mı sanıyorsunuz? Halbuki Allah göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Çünkü Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ Resulüm, onlar bir de Müslüman olup Allah'a teslim olmalarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Eğer Rabbine abdolacağına dair verdiği söze sadık olanlardansanız, aksine sizi imana ulaştırıp hidayete erdirdiği için Allah size minnet eder. Sizden kulluk ister. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İnnallâhe ya'lemu gaybes semâvâti vel ard. Vallâhu basîrun. صدق الله العظيم. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur, 12 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram kılıyorsun? Fakat Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu leke tebteghi merdata ezvacik. Vallahu gafurur rahim. Allah gerektiğinde yeminlerinizi kefaretini vererek bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin Mevlanız, sahibiniz, dostunuz ve yardımcınız Allah'tır. O alimdir, hakimdir. Her şeyi herkesi bilen ve her işinde hikmet ve hayır olandır. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Hani Nebi, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkalarına haber verip, Allah da bunu Nebi'ye açıklayınca, o bunun bir kısmını eşine bildirmiş, bir kısmından da bahsetmeyerek vazgeçmişti. Nebi, bunu ona haber verince eşi, ''Bunu sana kim haber verdi?'' dedi. Nebi, ''Alim ve habir olan her şeyi, herkesi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi, dedi. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ Ey Nebi'nin hanımları! Eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz, O sizi mağfiret eder. Çünkü kalpleriniz, Nebi'nin hoşlanmayacağı bir şeye meyletmişti. Eğer o Nebi'ye karşı birbirinize arka çıkarsanız, biliniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve salih müminlerdir. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkıp, onu desteklerler. İntetûbâ ilallâhi feqad sarat kulûbukumâ ve intezâhera aleyhi fe innav وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَهِيرٌ Eğer o sizi boşarsa, belki Rabbi ona sizin yerinize sizden daha hayırlı, Müslüman, mümin, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verir. Asâ rabbuhu in tallakakunne en yubdilehu ezvâcen hayran minkunne muslimâ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا Ey iman ettiğini iddia edenler! Kendinizi ve bütün ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında gayet sert, şiddetli, Allah'ın kendilerine emrettiği şeye asla karşı gelmeyen ve emredildikleri şeyi yapan melekler vardır. Ya أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O melekler cehennemliklere derler ki: Ey kafirler! Bugün boşuna mazeret beyan etmeyin. Siz ancak dünyada yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ya eyyühellezine keferu la te'tezirul yevm. إنما تجزون ما كنتم تعملون. Ey iman ettiğini iddia edenler! Samimi bir tövbeyle Allah'a yönelip tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kıyamet günü sizin kötülüklerinizi örter ve Allah sizi, Nebi'yi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacağı o günde altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onları önlerinden ve sağlarından amellerinin nurları aydınlatıp hızla giderken onlar şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla ve bizi mağfiret et. Çünkü sen her şeye kadirsin. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutansın. Ya eyyühellezine amenu tuğu ilallahi tevbeten nasuhan asa rabbukum en yukeffir an سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا على كل شيء قدير. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varılacak yerdir. Yeah! ومأواهم جهنم وبئس المصير. رسولüm, Allah akrabalık bağının kendini kurtaracağını zanneden kafirler için Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar de onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, "Hadi ateşe girenlerle beraber siz de ateşe girin," denildi. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا Allah, iman edenler için de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o, "Rabbim, bana katında, cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun kötü amelinden kurtar ve beni şu zalimler topluluğundan da kurtar," demişti. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله Kızını iffetle korumuş olan İmran kızı Meryem'i de misal verdi. Biz ona ruhumuzdan nefhederek bir oğul ihsan ettik. O Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve o Rabbine gönülden itaat edenlerdendi. Ve Meryem'e benete İmranelleti فأرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Tegabun suresi. Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk, hakimiyet ve hükümranlık tamamen O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O, her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sizi yaratan O'dur. Hal böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Huvallazî halakakum fe minkum kâfirun ve minkum mu'min. Vallâhu bimâ te'melûn. O, gökleri ve yeri şaşmaz bir düzen ve değişmez bir hak ile yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş de ancak O'nadır. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. O, göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Ya'lemu mâ fissemâvâti vel ardı ve ya'lemu mâ tusirû. Vallahu alimun bizatis sudur. Ey kafirler! Daha önce ayetlerimi ve rasullerimi inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının vebalini dünyada kısmen tattılar ve ahirette onlar için elem verici, iç yakan bir azap vardır. Elem ye'tikum nebe'un lezîne keferû min qablu fezâku ve bâle emrihim ve lehum Bunun sebebi, Resulleri onlara apaçık mucizeler getirdikleri halde onların bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleriydi. Böylece kafir oldular ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını onlara gösterdi. Allah ganidir, hamiddir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zattır. Zalika bi ennehu kanet tihim rusuluhum bil beynati fekalu ebeşerun yehdunena fekeferu ve tevellev. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Resulüm, kafirler kesinlikle diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler. De ki, hayır, Rabbime andolsun ki mutlaka diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız size bir bir haber verilecek. Ve bu Allah'a göre çok kolaydır. Zâmellezîne keferû. قُلْ بَلَى رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Şu halde Allah'a, Resulüne ve katımızdan indirdiğimiz tüm aleme nur olan bu Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Toplanma gününde sizi bir araya getireceği gün, işte o, dünyadayken herkesin kendini ne ile aldattığını apaçık göreceği aldanma günüdür. Ancak kim Allah'a iman edip salih amel işlerse, Allah o gün onun kötülüklerini örter ve onu içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş ve saadet budur. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي Resulümüzü inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar da ateş ehlidirler ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü varılacak yerdir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وبئس المصير. Allah'ın izni olmaksızın hiç kimseye hiçbir musibet isabet etmez. O halde kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet nurunu indirir ve tevekkülü ihsan eder. Çünkü Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Mâ asâbe min musibetin illâ biiznillâh. Ve men وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin. Buna rağmen Hak'tan yine yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen ancak apaçık bir tebliğdir. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Mabud, sevilen ve abdolunmaya layık tek zattır. O halde müminler ancak Allah'a güvenip tevekkül etsinler. Allahu la ilahe illa hu ve alallahi فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Ey iman ettiğini iddia edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan bilerek veya bilmeyerek size düşmanlık edenler vardır. Onlara karşı dikkatli olun. Fakat onları affeder, onlara en güzel şekilde muamele eder ve onları mağfiret ederseniz, bilin ki Allah da sizi mağfiret eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ya وَأَنْ Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak birer imtihandır. Mükafatın büyüğü ise Allah'ın katındadır. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Vallâhu in. O halde gücünüz yettiğince Allah'a karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın, onun ayetlerini ve Resulünü dinleyin, emirlerine itaat edin ve kendiniz için bir hayır olarak Allah yolunda mallarınızı ve canlarınızı infak edin. Kim nefsinin kıskançlık ve cimriliğinden korunursa, işte onlar felaha, kurtuluş ve saadete erenlerdir. Fettekullâhe mestetattum ve sma'u ve ati'u. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Eğer karşılığını sadece Allah'tan almak üzere malınızdan infak edip Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat artırır ve size mağfiret eder. Çünkü Allah şekûrdur, halîmdir. Şükrün karşılığını veren ve kullarına hilm sahibi olarak yumuşak muamele edendir. وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. O, gaybı da, şehadeti de, görünmeyeni de, görüneni de en ince ayrıntısına kadar bilen azizdir, hakîmdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur, 14 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O azizdir, hakîmdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. Sebbaha lillahi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ey iman ettiğini iddia edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Ya eyyüha الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Muhakkak ki Allah kendi yolunda birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak savaşanları sever. İnne Allaha yuhibbullezine yuqatiluna fi sabilihi saffen ke'ennehum bunyanun mersus. Hani bir zamanlar Musa kavmine, ''Ey kavmim, şüphesiz benim Allah'ın size gönderdiği Resulü olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?'' demişti. Onlar haktan sapınca Allah da onların kalplerini eğriltti. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Hani bir vakitte Meryem oğlu İsa, ''Ey İsrail oğulları! Şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği Resulüyüm. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir Resulü müjdeleyici olarak geldim demişti. Ancak İsa onlara apaçık mucizelerle geldiği halde onlar bu apaçık bir sihirdir dediler. وَاِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا رسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات İslam'a, her iki dünyada da selamet ve kurtuluşa davet edildiği halde Allah hakkında yalan uydurup iftira edenden daha zalim kim vardır? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدَعَى اِلَى الْاِسْلَامِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ. Onlar ağızlarıyla kötü söz ve iftiralar ederek Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ama kafirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, müşriklerin hoşuna gitmese de Resulünü hidayet ve hak dinle vahyini dinlerin ve hayat tarzlarının hepsine üstün kılmak için gönderendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Sizi elem verici, iç yakan bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Ya eyyuhellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Allah'a ve Resulüne iman edip mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad etmek. Eğer bunu idrak edebilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı mağfiret eder, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerindeki temiz ve güzel meskenlere koyar. İşte büyük kurtuluş ve saadet budur. Yağfir lekum zunubekum ve yudhilkum cennetin tecrin طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Seveceğiniz başka bir şey daha var. O da dünyada Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Resulüm, müminleri bunlarla müjdele. Ve uhra tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun qarib. وبشر المؤمنين. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'ın, O'nun dininin ve Resulünün yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a varan yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de, Allah'ın, O'nun dininin ve Resulünün yardımcıları bizleriz demişlerdi. Böylece İsrail oğullarından bir zümre iman etti, bir zümre de inkar etti. Nihayet biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de sonunda galip gelenler onlar oldular. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم Suresi. Medine'de nazil olmuştur, 11 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey, Melik, mülkündeki herkesi ve her şeyi idare eden, Kuddus, mukaddes, tertemiz ve her türlü eksiklikten münezzeh olan, Aziz, bütün şerefin ve kudretin sahibi, Hakim, her işinde hikmet ve hayır olan Allah'ı tesbih eder. يُسَبِّحُ لِلَّهِ حكيم. O, ayetlerinden habersiz ümmilere, içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onların nefislerini temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir Rasul gönderendir. Çünkü onlar daha önce apaçık bir dalalet içindeydiler. Huvallezî ba'se fil ummîne rasûlen minhum. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Allah o Resulü, onlardan henüz kendilerine katılmamış bulunan bütün cin ve insan topluluklarına da göndermiştir. O azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Bu Allah'ın dilediğine, hidayeti isteyene vereceği lütfu ve ihsanıdır. Allah büyük lütuf sahibidir. Zalika fadlullah yu'tihi men yasha wallahu zul fadlil azim. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu okuyanların, fakat ahlaka dönüştürerek üzerinde taşımayıp onunla amel etmeyenlerin durumu, sırtında kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Meselü'l-lezîne hummilü't-tevrâte thumme lem yahmilûhâ kemeselil-himâri أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي. Resulüm, de ki, ey Yahudiler! Şayet diğer insanlar değil de sadece siz Allah'ın velileri, dost ve sevgilileri olduğunuzu öne sürüyorsanız ve bu iddianızda doğru sözlü kimseler iseniz, hadi ölümü temenni edin bakalım. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Fakat onlar kendi elleriyle yaptıkları şirk ve küfürleri yüzünden hiçbir zaman onu temenni etmezler. Allah zalimleri en iyi bilendir. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم De ki, hiç şüphesiz sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra gaybı da, şehadeti de, görünmeyeni de, görüneni de en ince ayrıntısına kadar bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Ve O, yaptıklarınızı size tek tek haber verecektir. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أي İman ettiğini iddia edenler, cuma günü namaz için ezan okunup çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer idrak edebilirseniz elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Ya فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Namazı kılıp bitirince de artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın fazlından, lütuf ve ihsanından nasibinizi arayın. Unutmayın, Allah'ı çokça zikredin ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Resulüm, hal böyleyken onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni hutbede ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın katında bulunan mükafat, dünyadaki eğlenceden de, ticaretten de daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin hayırlısıdır. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur, 29 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, muhakkak ki biz sana Hudeybiye antlaşmasıyla apaçık bir fetih ihsan edip zaferin önünü açtık. İnna fetahna leke fethan mubina. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin, sana olan nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime, Allah'a dosdoğru varan yola hidayet etsin. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Ve Allah sana aziz, şerefli ve seni şerefli kılacak bir yardımla yardım etsin. وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا. Müminlerin kalplerine imanlarını yine imanla arttırsınlar diye sekineti indiren de O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Huvallezî enzele's-sekînete fî kulûbil mü'minîne liyezdâdû îmânen ma'a îmânihim. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Bütün bu lütuflar, mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluş ve saadettir. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Bir de bunlar Allah hakkında kötü zan ile zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onları çepeçevre kuşatsın. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve ahiret günü onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Resulüm, muhakkak ki biz seni insanlar için ancak bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ta ki ey insanlar, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona saygı gösteresiniz, onu vakar ve izzet sahibi bilesiniz ve onu sabah akşam tesbih edesiniz. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Resulüm, muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın kudret eli onların sana biat eden ellerinin üzerindedir. Artık kim biatını bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse, Allah ona yakında büyük bir mükafat verecektir. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ سَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Bedevi Araplardan, senin umre davetine icabet etmeyerek geride kalanlarsa sana diyecekler ki, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Bu yüzden bizim için Allah'tan mağfiret dile. Resulüm, onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse, ona karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Kaldı ki Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم بل كان الله بما تعملون خبيرا. Bilakis siz Resulün ve müminlerin bir daha ailelerine asla dönmeyeceklerini zannetmiştiniz. Bu, sizin kalplerinize süslü gösterildi de, onlar hakkında kötü zanla zanda bulundunuz ve helakı hak eden bir kavim oldunuz. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. كذلك Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kâfirler için kıyamet günü alevli bir ateş hazırlamışızdır. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı Allah'a aittir. O, dilediği kimseyi rahmetinden dolayı mağfiret eder, dilediği kimseye de hak ettiği için azap eder. Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَلِلَّهِ مُلْكُ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما Siz ganimetleri almak için gittiğiniz zaman, senin umre davetine icabet etmeyerek geride kalanlar, bırakın biz de size tabi olup sizinle gelelim diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. De ki, siz asla bize tabi olup bizimle gelemezsiniz. Allah hakkınızda daha önce böyle buyurmuştur. Bunun üzerine onlar, hayır, siz bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar, pek azı müstesna fıkh etmezler. Apaçık ortada olan hakikati düşünüp idrak etmezler. Bedevi Araplardan, senin umre davetine icabet etmeyerek geride kalanlara de ki, siz yakında çok kuvvetli, savaş erbabı bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onlarla sonuna dek savaşacaksınız ya da onlar teslim olacaklar. Eğer siz bu emre itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine sözünüzden dönecek olursanız, size elem verici, iç yakan bir azapla azap eder. قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي Bu hususta amaya güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse ona elem verici, iç yakan bir azapla azap eder. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع Resulüm, andolsun ki o ağacın altında sana biat ettikleri sırada Allah o müminlerden razı oldu. Onların kalplerinde olan imanı bildi. Bunun üzerine onların gönüllerine huzur vermesi için sekinet nurunu indirdi ve onlara yakın bir fetih nasip etti. لَقَدْ رَضِيَنْ الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Ve onları elde edecekleri birçok ganimetlerle mükafatlandırdı. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Bu ganimetlerden, işte bu Hudeybiye antlaşmasını hemen vermiş ve bu antlaşmayla insanların ellerini sizden çekmiştir ki, bu müminlere bir ayet ve işaret olsun ve sizi sırat-ı müstakime, Allah'a dosdoğru varan yola hidayet etsin ve siz de insanları hidayete erdiresiniz. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki onları Allah ilim ve kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır. Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Ve uhra lem tekdiru aleyha kad ahatallahu biha ve kâne allâhu alâ kulli şeyin kadîrâ. Eğer kâfirler sizinle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu böyledir. Ve Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Sünnetullahi illeti kad halet min kablu ve len teyde li sünnetillahi tebdil. O, sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin ortasında onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَغْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve sizi Mescid-i Haram'dan, bekletilen kurbanları da yerlerine ulaşmaktan alıkoydular. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğnemeniz sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı, Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi. Ama böyle yaptı ki Allah dilediğini rahmetinin içine koysun. Eğer o müminler kâfirlerden ayrılmış olsalardı, elbette onlardan kâfir olanlara elem verici, iç yakan bir azapla azap ederdik. هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ نصيبكم منهم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم O zaman kafirler kalplerine hamiyeti, cahiliye hamiyetini yani öfkeyle ırkçılığı yerleştirmişlerdi. Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine huzur vermesi için sekinet nurunu indirdi, onların takva kelimesine, kulluk sorumluluklarına tutunmalarını sağladı. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. İzcaallezine kafaru fi kulubihimul hamiyete hamiyetel cahiliyeti fe enzelallahu sekinetehu ala فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Andolsun ki Allah, Resulünün rüyasını tasdik etmiştir. Eğer Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için Mekke'nin fethinden önce daha yakın bir fetih olan Hudeybiye Antlaşması'nı size nasip etti. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ O, Resulünü, hidayet ve hak dinle, vahyini, dinlerin ve hayat tarzlarının hepsine üstün kılmak için gönderendir. Buna, şehit ismiyle, şahit olarak da Allah yeter. ليظهره على الدين وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Muhammed Allah'ın Resulüdür ve onunla beraber olanlar da, onlar kâfirlere karşı çok sert ve şiddetli, kendi aralarındaysa çok merhametlidirler. Sen onları her zaman Allah'ın lütuf ve rızasını arayarak rükûda, Allah'ın hükmü karşısında eğilir ve acizliklerini bilerek Rablerine secde halinde görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları ise filizini çıkarmış bir ekin gibidir ki, sonra onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış da gövdesi üzerine dikilmiştir. Bu hal, ekincilerin hoşuna gider. Müminler hakkındaki bu benzetme, kâfirleri onlarla öfkelendirmek içindir. Allah, onlardan iman edip salih ameller işleyenlere katından geniş bir mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Muhammedur Resulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.